Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Dnes je 30. ledna 2020, což znamená, že vás za mikrofonem jako obvykle zdravím já, Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau, je Petře. Tu se mnou, čau Lukáši. A my se dneska podíváme asi tak zhruba na dvě věci. Jako zase tak potají trošku doufáme, že by se nám mohlo podařit natočit kratší díl, takže... Je to ale zvláštní v tom, že dnešní díl bude celkem věnovaný České republice nebo českým tématům, což jako v minulosti... Myslíš, že to je zvláštní, jo? No, když jsme se naposledy bavili jako o českých věcech v podcastu, nebo věnovali tomu... A tak občas kritizujeme ty operátory, že jo, nebo takovýhle věci. To je fakt, no. No, ale jako jo, jasně, zase jako tolik těch českých věcí nemáme, no a... Dneska se budeme bavit o jistém failu, jisté nejmenované obří jako světové prostě firmy a taky se budeme bavit o digitálním Česku, jako vlastně o tom vlastně, proč my tady trošku jako zaostáváme. Jo, my jsme ještě takové analogové Česko. My, no, docela jako vlastně jsme, i když teď už jsme zaznamenali v téhle oblasti rozdíl a možná teda tímhletím bychom mohli vykopnout rovnou k tomu novému tématu, rozdíl oproti minulým časům, že přece jenom aspoň se podařilo to, že se začaly rozdávat občanky s čipem a spustila se nějaká ta základní verze toho, jak se jmenuje, portál elektronický občana? Portál občana, nebo tak nějak, no, že jo? Jo, portál občana. Jo. Sice tam jako nejde nic moc zatím dělat, ale jako aspoň to nějak jako řekněme základně funguje. Je to jako lepší, než to bylo tím pádem. Ale vlastně to asi nebude úplně jako obsah tohoto dnešního sdělení. Já nevím, asi jste jako zaznamenali takovou tu kauzu s těma dálničníma známkama, respektive teda s e-shopem, který měl vlastně sloužit k prodeji elektronických dálničních známek, což teď měla být velká novinka a bych možná nechal třeba jako Lukáš, jestli by to mohl nějak shrnout, tuhle tu aféru. No, velký shrnutí máme na webu, kde si to můžete přečíst, tak všechny ty skandály a problémy, které se toho týkaly. Myslíš ten komentář od Radka, tak jo. Je to komentář, ale zároveň tam jako zhrnuje to, co se vlastně stalo, i když tam má do toho nějaký subjektivní pohledy. No jako dost subjektivní pohledy. Krátka jde o to, že vlastně na konci roku tak se přestanou prodávat klasické známky, které se lepí na přední sklo, ale budou se používat elektronické známky dálniční. A proto je potřeba vypracovat nějaký systém, kde se to bude prodávat, kde se to bude spravovat, kde se bude kontrolovat ta platnost a prostě celý ten informační systém kolem toho je prostě docela složitý. No a nedávno vyplynulo na povrch, že celá ta zakázka má stát 401 milionů, což se jako některým dost nelíbilo, že to je předražený. A že to zadání vůbec bylo takový netransparentní, nemluvilo se o tom, spousta věcí je tam utajených. No a pak se objevili takový dobrovolníci, vedení, teď mi vypadlo jméno toho člověka, Vondráček. Tomáš Vondráček. Tomáš Vondráček, který jako říkal, že tohle jde udělat líp, že to jde udělat levněji. A dal dohromady teda se skupinou dalších dobrovolníků, nebo vytvořili teďka o víkendu hackathon, kde měli navrhnout nějaký prototyp toho, jak by to mohlo fungovat, že to jde prostě udělat pár desítek dobrovolníků, tohle dokáže naprogramovat za víkend. Tak tohle udělali a na základě toho prostě zase to implikovalo spoustu dalších věcí, jakože najednou se ta původní zakázka zrušila, i když ta už se zrušila trošku předtím. Ano, a teď se vlastně řeší, jestli to, co oni vytvořili, tak jestli je opravdu použitelný, jestli to může být základem toho nového informačního systému a jestli tohle celý nebylo jenom nějaký PR, prostě do toho vznikly problémy toho, že to, co oni naprogramovali, tak to samotné bylo prostě chybový, už tam unikla nějaká data, který tam lidi do toho zadávali, protože oni sice vytvořili funkční nějaký e-shop, takže lidi už se tam mohli něco kupovat, ale zároveň tam zadávali osobní údaje a ty potom někde unikly, nebo to, co vzniklo z toho hackathonu, tak to někdo nakonec hackl a už prostě někde unikla nějaká databáze dat. Je to kolem toho prostě velká komedie a vlastně já nevím úplně, co si o tom myslet. Prostě je tam spousta jako takových negativních emocí a já třeba nevnímám problém jako to, že to ta zakázka byla předražená, což teda asi byla, ale spíš mi tam vadí to neprůhledné pozadí, že Za prvý, že prostě se to řeší dost na poslední chvíli, nevědělo se dopředu o tom, nebo nevěděli jsme dopředu o tom zadání, že tam je fakt spousta těch utajovaných věcí, které nevím, jestli je nutný, aby byly utajované. Tam bývalý ministr dopravy Kremlík tak snad říkal, že se to má týkat prostě nějakých bezpečnostních složek státu nebo BISky, aby prostě jejich vozidla tak tam byla jako zčerněná, nebo aby prostě nebyla jako identifikovatelná v tom systému. Prostě toho utajení mi tam přijde jako zbytečně moc a fakt ten netransparentní průběh je něco, co mě štve mnohem víc, než to, že to prostě stojí tolik, kolik to stojí. I když i tak to asi bylo předražený, ale zase z ministerstva dopravy, tak že oni si snad vypracovali nějakou analýzu, za který vyplynulo, že ta cena jako je normální jako tržní, což zase pokud ministerstvo takovou informací disponuje, nebo pokud to opravdu vyplynulo z nějaké analýzy, tak je potom otázkou, jakou zodpovědnost nese ten, kdo tu analýzu vypracoval, jako z čeho on vycházel a jak takový ceny jako přišel. No to je jednak a pokud je taková cena legitimní, pak teoreticky jako mohli říct, hele, to je v pohodě, že jo, a mohli jako s tím jako jít dál. Ale jako evidentně v pohodě to nebylo, protože když se toho najednou chytli politici všichni a řekli, že to je špatně a prostě vidíme, že Babiš začal se zmatkovat okamžitě, vyhodil ministra kvůli tady tomuhle a pak prostě sbíral, že jo, politický body když se zúčastnil toho hackathonu, kde se tam prostě s těma lidma fotil, i když vlastně to bylo jeho ministerstvo, který tohle spackalo. No jako na tohle to poukazoval, myslím, Radek, že jo, hodně v tom svém textu, že vlastně se z toho stalo tak trochu jako PR Andreje Babiše, přestože vlastně jako on je ten, nebo prostě ty jeho lidi, že jo, pod jeho vedením prostě jsou ty, kteří to jako zbodali. A rozhodně jako celá ta kauza je jako za mě strašně jako, jak to říct, úžasná vlastně v tom, že já vlastně doteďka úplně si nejsem jistý, proč vlastně se začala řešit právě tahle věc, jo, ten e-shop na dálniční známky, protože samozřejmě to mohlo být jako cokoliv jinýho, že jo, protože zjevně v nějakých těch zakázek prostě v IT sektoru je vypisováno určitě spousta, vzniká projektů spousta, ale prostě začal se řešit právě ten e-shop. Na druhou stranu asi ve výsledku můžeme být rádi, že jako se to řešit začalo. Já si myslím, zaznamenal jsem samozřejmě nějaký ty první jako problémy toho e-shopu, že jo, jak se tam řešila ta bezpečnost. Já si nejsem úplně jistý, jako jestli to by mělo být předmětem obecně té diskuze nebo té naší diskuze, myslím si, že úplně ne, že vlastně jako cílem bylo ukázat, nebo za mě teda cílem bylo ukázat, že prostě ten e-shop se dá vytvořit jinak, jde to levnějc a ne prostě jako se pitvat v tom, jak vypadala nějaká konkrétní implementace, která vznikla prostě během vlastně víkendu, že jo. To asi není pointa. Oni to, co vytvořili, stejně neodpovídá tomu jako zadání ministerstva, nebo jako částečně. Oni sice, ten Vondráček říká, že to bylo na 99% nebo něco, podle mě to je nesmysl. Vytvořili něco, co se tomu podobá, ale těch věcí na pozadí, kterých tam je spousta, plus tam jsou ty utajovaný části, to prostě tohle tam do toho nemohli zahrnout, jo. Zároveň v té ceně těch 400 milionů, tak to není jenom vytvořit nebo naprogramování nějakého e-shopu, ale je tam prostě nějaká mnohaletá podpora toho systému. Prostě máš tam, že jo, lidi, kteří tam se o to budou starat a není to vytvořit e-shop, to je jako v podstatě triviální věc, kterou dneska jako můžeš si naklikat, že jo, v nějaký hotový řešení, jo, není to úplně snadná věc. Spíš není to těžká věc, asi si chtěl říct, jo. Jo, pardon. Ale já jsem za tu akci rád, protože za prvý se ukázalo, že tady jsou podezřelí veřejní zakázky, což ale byly i doteďka. To jsme určitě věděli, ne? Určitě se najde prostě spousta dalších zakázek, které jsou předražený, které prostě vznikají za netransparentních, nebo prostě nějakým netransparentním průběhem a nemusí se týkat jenom IT, že jo, týká se to. A vlastně i celkově dopravy se týká, protože když si vezmeš, kolik se v Česku platí za vybudování kilometru dálnice a jak ty dálnice ve skutečnosti jsou potom na hovno, tam taky evidentně něco špatně. Ale já jsem jako za to rád, že tady se začalo o tom hodně mluvit, i když to prostě byla oproti jináčím zakázkám celkem jako drobnost. A třeba i veřejnost se dozvěděla o tom, co je to hackathon. Což jako dodečka, prostě to se vidělo v nějakých kruzích prostě čtenářů specializovaných webů, jako je třeba CNews, ale jako běžnej Franta Čech, tak o tomhle, že jo, nevěděl, co je nějaký hackathon. Což teďka se třeba prostřednictvím tady týhle kauzy jako dozvěděl, že jsou prostě takový akce, kde se sejde hromada lidí, kteří prostě o víkendu vytvoří nějakou práci. Nemusí to být samozřejmě jakoby zakázka pro nějaký ministerstvo, prostě může to být prostě čistě jako firemní záležitost. No ale i třeba dobrovolnická, jo, že prostě parta dobrovolníků vytvoří něco pro veřejný blaho. Tak za to jsem rád a prostě víc tam vidím toho pozitivního než toho negativního. Akorát zase tady záleží, nebo do toho negativního bych třeba zahrnul pozici nebo pohled některých médií, který ten hackathon a to, co tam vlastně vzniklo, tak to pořád vykládají tím, že fakt prostě 60 lidí nebo kolik tam bylo, že vytvořilo něco, co mělo stát 400 milionů, což prostě je pitomost. To není takhle jako jednoznačný a to zjednodušení tu celou tu akci jako docela degraduje. Jo, to určitě. To je vlastně asi zase, že to, co jsem už vlastně naznačoval předtím, že jako pak se veme to, co se teď stalo, vezme se ta akce nebo vezme se ten produkt a vlastně pitvá se to na detaily, ale to opět, jako znovu, to nebylo smyslem týhletý akce. Smyslem týhletý akce bylo vyslat určitý signál, jako hele, my jsme tady a když nás oslovíte, tak vám třeba s tím pomůžeme a minimálně vám tady ukazujeme, že vlastně to jde dělat jinak a levněji. Nenutně zadarmo prostě a nenutně jako přes víkend a nenutně to musí mít takovou podobu, jakou to ve výsledku mělo, že? A já bych vlastně ani proto asi ani nechtěl jako se vyjadřovat úplně k nějakým takovým těm věcem, jako si říkal, že bylo podivný, já nevím, že tam prostě v tom systému prostě z něj nějak měly být odfiltrovaný třeba jako vozidla, já nevím, Biskio nebo takovýhle věci. To bych snad ani jako nezacházel na takovou úroveň, ale spíš vlastně bychom se asi měli bavit o té zakázce vlastně jako takový, že jo. A jako proč jsme a kde jsme a jako kdy se nějak z toho vyhrabíme. Teď vlastně já jako když vlastně se objevila celá tato akce s tím hackathonem, Tomáš Vondráček, jinak teda je to majitel digitální agentury Actum, nevím, jestli si to zmiňoval, tak jenom, aby jsme jako napověděli vlastně, co to je za člověka, tak jsem si vzpomněl na platformu Česko Digital. A já myslím, že pokud čtete si news pravidelně, tak asi jste už jako to zaznamenali, protože mě se shodou okolností loni podařilo jako dvakrát uhnat zakladatele vlastně této platformy k nějakému rozhovoru, že jsme si povídali. Takže pokud vás ta problematika zajímá vlastně digitalizace Česka, tak rozhodně si třeba ty rozhovory najděte. A netrvalo dlouho a vlastně to Česko Digital se začalo taky trošičku angažovat vlastně v této širší debatě. Ale je to logický, protože vlastně Česko Digital se snaží vlastně vzít dobrovolníky. Oni prostě řeknou, umím tohle, mám tolik a tolik času, jo, a jsem ochotný prostě se tomu věnovat, tak pojďme udělat nějaký projekt. A oni prostě nějaké rozdělají do nějakých projektů a prostě pomáhá se státu s některýma prostě věcma. A teď jako se můžeme bavit samozřejmě o více věcech. Mě třeba jako pro začátek zajímá, jestli jako je to jako dobrý, když vlastně se třeba banda jako lidí sejde prostě na víkendový hackathon a dělají e-shop jako pro dálniční známky, jako jestli, protože vlastně já si říkám, že to je jako výraz vlastně, ale na jednu stranu hroznýho jako zoufalství přece toho státu, jo, když prostě musí lidi přijít a říct, hele, tyhle, jako fakt, jako, to je v pytli tohle, prostě takhle to dělat nemůžeme, jako, a sejdou se a ve svém volném čase začnou najednou něco jako spontánně dělat. Na druhou stranu jako oceňuju samozřejmě jako úsilí těch lidí, to jejich nadšení, to, že přišli a začali něco dělat, to je samozřejmě jako fantastický, jo, jako, ale já nevím, no, jako, máš k tomu nějaký jako postoj? Postoj asi ne, jak jsem říkal, prostě mi ta akce mi přišla sympatická, díky tomu, jaký to vyvolalo ohlas a jaký to může mít dopad na budoucí zakázky, to mi přijde jako fajn. A zároveň je trochu vtipný nebo zajímavý, že vlastně tady tyhle IT zakázky jsou jako jediný, nebo jeden z mála oborů, kde jako ti dobrovolníci se můžou sejít a něco ve skutečnosti udělat. Protože parta dobrovolníků prostě nepostaví nemocnici, nepostaví ti jako kus dálnice nebo něco takového, jo, tady u těchhle jakoby tvrdých fyzických nějakých zakázek, tam jako dobrovolníci těžko něco zmůžou, ale tady prostě se dá jako to udělat. Hlavně, a to je zase tady zajímavé, že prostě tady se bavíme o tom IT, kde je dneska spousta zkušených lidí, kteří mají spoustu věcí podložených daty. jo, ten IT sektor je tady tímhle prostě propletený, že všechno je, nebo snaží se být efektivní v tom komerčním sektoru, což u toho státního tam to prostě úplně nefunguje a u těch oborů, který se netýkají IT, tak tam ta efektivita asi taky nebude dobrá, protože tam nemají ty ITáky, který jim spočítají, co všechno je efektivní. Jo. Takže to víc asi k tomu jako říct nechci. No, já jsem vlastně mluvil o Česku Digital a myslím, že jsem ještě jako nestihl dojít do stavu, kdybych jako vysvětlil, proč jsem to vlastně jako začal o tom mluvit. Česko Digital začalo vyvíjet určitou nějakou iniciativu a dalo se dohromady s Hlídačem státu, s Paralelní polis a měli teďka vlastně debatu. Bylo to ve středu večer v Praze, tak já jsem tam na tu debatu šel, tak jenom bychom mohli jako říct asi, o čem to bylo a vlastně k čemu se jako by došlo, nebo co byl smysl té debaty. Jedna, která asi by bylo dobrý na začátku říct, že tam byli lidi, byl tam člověk z Hlídače státu, byl tam Michal Bláha, byl tam za Česko Digital Jakub Nešetřil, přišel tam Vladimír Dzurilla, což je docela zajímavý, že to je zmocněnec vlády pro informační technologie a digitalizaci. Pak tam byl teda i ten pan Vondráček, který inicioval ten hackathon, o kterém jsme mluvili. A pak tam byla ještě advokátka jedna, Petra Eliášová se jmenovala, ale ona, ta diskuze byla celkově jako zajímavá, byla mnohem delší, než měla být a spontánně tam jako do toho vlastně začali jako vstupovat lidi, přičemž se ukázalo, že v publiku prostě sedí jako třeba i nějaký člověk prostě z ministerstva průmyslu, obchodu a takový věci, takže se poměrně jako živě debatovalo. A vlastně jako když vy někde vidíte jako platformu Česko Digital, tak vám asi dojde, že oni třeba jsou jako rádi, že jako můžou někde pomáhat a nějakým způsobem vlastně výsledek té debaty, která tam proběhla, tak jako trošku je, hele, jsme tady nějaký lidi, kteří mají know-how a jako pokud bude zájem a my budeme strašně rádi, když ten zájem tady bude, tak oni prostě jako nabízejí svoje služby jakoby tomu státu, jo. Když to trošku zjednoduším, jo, že prostě můžou za nima přijít a můžou konzultovat spolu, prostě ty věci řešit a jde o to vlastně, aby jako stát se sám naučil, že jo, s těma IT zakázkama nějakým způsobem pracovat, nějaké dělat. Jo, ono teda, ty jsi to jako řekl nějak v jako několika větách, ale jako je dobrý zdůraznit, že to Česko Digital není něco, nějaká agenda jako úřednická, státní, veřejná, ne, je to prostě, zase jsou to dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat tomu státu. Jsou a mimochodem ta agenda, kterou si teď zmínil, jakože máme tady nějakou agendu samozřejmě a ta se jmenuje Digitální Česko a mě to irituje, protože prostě mě se to jako má furt tendenci plíst, já myslím, že ty dva pojmy Česko Digital a Digitální Česko, že prostě to je takový. No to Digitální Česko to je spíš takový jako plán, čeho chceme jako, co chceme jako dosáhnout a nevím, jak moc se to daří, jestli je vůbec někdo, kdo to kontroluje, jak se to daří, ale... Budiš. No to je otázka. No. Ono celkově, ale to už zase trošku odbíhám, vlastně vláda, tahle ta vláda měla prostě jako jednu z priorit vlastně digitalizaci Česka, že jo, Andrej Babiš prostě říkal, digitalizace je naší prioritou a tak vůbec, ale a jako určitě některé dobré věci jsou na cestě, zejména ten zákon o právu na digitální služby, zdá se, bude velmi důležitý do budoucna, protože nám pomůže s digitalizací mnoha služeb. Ale zároveň i třeba vím, že loni se kritizovalo, že vlastně na digitalizaci konkrétně jako státní správy prostě neodpovídá jako ten objem peněz, jo, který vláda vyhrazuje prostě, jo, na tohleto. Takže oni na jednu stranu říkají, je to priorita, na druhou stranu dávají málo peněz do toho, jo, tak to je jako jedna věc. No, každopádně ta debata, kterou jsem zmínil, jenom Lukáši, když budeš štít, jako, tak mi do toho kdykoliv vstup, protože já už mám zase pocit, že tady vedu hrozně jako zbytečně dlouhý monolog. Ale už zkus nějak zhrnout to, co vlastně se na té konferenci, nebo co to bylo, tak co se dozvěděl, nebo co tam bylo to hlavní. Já to zkusím shrnout a myslím, že ani není jako potřeba to nějak rozmatlávat do detailů, protože ostatně jako naší rolí je spíš jako zasadit tu debatu nebo vybrat to důležitý, zasadit to třeba do kontextu a s tím, že jako nemá smysl vyprávět to tady celý, že jo, slovo od slova. To ostatně, jako vy si můžete pustit záznam té debaty, což jsem vlastně teď chtěl říct, že já jsem původně ani nevěděl, že má být záznam, ale natáčelo se to a já určitě někde na CNews třeba pod ten podcast nebo do nějakého článku ten záznam jako vložím, jo. Takže pokud se na tu debatu chcete podívat, zajímá vás to do detailu, tak se na ní podívejte, my to tady jenom velmi jako nějak krátce shrneme. Já se přiznám, že jakožto člověk, který ne, že bych jako neviděl vůbec do projektového řízení a do nějaký míry jsem s tím přišel do styku třeba ve škole. Samozřejmě jako to byla velká teorie, ale dejme tomu, že nějak mě to tam jako lízlo, ale to bylo fakt jako takový líznutí. Navíc mě to asi až tak úplně nebralo. A ta debata vlastně se na tohle to soustředila hodně. Já nevím, víš třeba Lukáši, aspoň jako rámcově, jaký je rozdíl, nebo říkají ti něco pojmy jako waterfall a agilní řízení? Ale já vím, že jsem to na výšce taky někde viděl a už se mi to vykouřilo, protože to taky nebyly nikdy věci, kterými bych se chtěl zabývat a nevím. No tak jasně, jsi na tom asi podobně jako já ve výsledku, akorát možná já to mám o něco ještě víc v paměti, protože já jsem... Jako waterfall bude něco, studium... co ze zhora dolů, že jo, a agilní bude no. Nějaký silový, no vlastně... Jasně, vlastně jde o to, že ten waterfall je v podstatě jako metoda řízení, kdy se v podstatě celý ten projekt naplánuje opravdu od A do Z, kdy se rozplánujou jako jednotlivý dny, dá se říct, jako kdyby, a prostě začne se něco dělat a pak se to prostě dělá. Je to třeba prostě projekt na rok a ty máš rozplánovanou kompletní práci na rok, jo, řekněme, takhle zhruba vypadá waterfall. Jo. Teď prosím vás, jako berte v potaz to, že se to snažím nějak jako zjednodušit a tak. No a to agilní řízení vlastně spočívá v tom, že jako ne, že bys neměl nějakou vizi, čeho chceš dosáhnout, ale vlastně ty to nemáš takhle dlouhodobě naplánovaný. Ty plánuješ krátkodobě, jo, děláš tam, snad nevykládám úplný nesmysl, že jo, děláš se tam i něco jako třeba sprinty, pracuješ třeba 14 dní, máš nějaký dílčí vlastně část toho projektu, takže prostě něco uděláš za 14 dní a v podstatě jde o to, že ty neustále jako vyhodnocuješ jako jednak třeba úspěšnost, ale jednak i smysluplnost toho projektu. A myslím, že jako tohle asi je i třeba podle té debaty, takhle si to beru já, jeden ze zásadních vlastně problémů toho vlastně, proč třeba ty IT zakázky, když se teda vypisují, proč v té státní nebo veřejné správě vypadají právě tak, jak vypadají, že tam se používá ten waterfall, že se to celý naplánuje a když se třeba zjistí, že ten projekt je blbě naplánovaný a že to celý řešení je třeba ne nutně nesmysl, ale prostě z velké části nevyhovující, tak už je to jedno, protože už prostě je to naplánovaný, už se to dělá, jsou na to peníze a ono se to prostě dodělá. Jo. Že to vlastně jako nedává moc velký manévrovací prostor vlastně tomu. A vůbec to vlastně, jako když se to vemeš, ten waterfall vlastně vůbec už neodpovídá tomu, jak dneska funguje svět. Jo. Já nevím, jestli to je úplně jako srovnatelný, nebo jestli to je jako dobrý příměr, ale podívej se třeba na mobilní aplikace, že jo. Nebo i konec konců na webové stránky. Že vlastně tam přibývají malý funkce a ty nový verze vycházejí často, jo, a že to není, že prostě by se vyvíjel jeden Windows třeba 3 roky, jo. Vlastně i na Windowsu je to trošku teďka vidět, ale prostě ty nový funkce se distribuují postupně a je to přesně o tom, že se vždycky řekne, teď tady máme nějakou uživatelskou potřebu, tak pojďme to vyřešit a prostě za 14 dní nebo za měsíc se naprogramuje nějaká třeba jedna funkce nebo nějaký dílčí zlepšení, zaimplementuje se, otestuje se to a hnedka vidíš, jestli to funguje a když to nefunguje, tak ten problém prostě řešíš dál, ale nemáš to dopředu celý naplánovaný. Jo. Asi jako takhle v kostce jo, tak stačí, že jo? U toho waterfallu prostě jde o to, že to vyhodnocování změn, které se provádějí, tak přichází až pozdě, protože ten proces je dlouhý a u toho agilního. Když se dělají dílčí změny, tak se to může vyhodnocovat prostě rychle, hned se ví, jak co funguje, co ne. Přesně tak. Ale zrovna u těch zakázek státních, kde se dopředu, tam asi to podle mě musí jako fungovat dlouhodobě dopředu, protože se počítá s nějakými rozpočty a to jako nejde podle mě úplně rozkouskovat a dělat po nějakých jako malých částech. Nevím. No, jako to, co říkáš, v podstatě myslím, že se tam taky do nějaký míry reflektovalo, že je to jako přesně ten problém, že ten stát prostě reaguje na všechno mnohem pomalejš a není úplně flexibilní a jako ty rozpočty, o kterých mluvíš, jsou prostě součástí jakoby toho problému, nebo můžou být součástí toho problému. Neznamená to nutně, že se to nedá dělat jinak, ale i když máš jako nějaký rozpočet, tak vlastně to, co myslím, jako se navrhovalo právě třeba na té debatě, že ty můžeš jako si naplánovat rozpočet jako na člověkohodiny, na lidi, ale neznamená to, že nutně ty lidi musí prostě pracovat na projektu, který je, jak jsem říkal, jako naplánovaný tou metodou waterfall, jakože je to naplánovaný prostě na rok dopředu a musí se to přesně takhle udělat, že rok se bude dělat ten projekt tak, jak byl naplánovaný, že můžou použít to agilní řízení, teoreticky. Jako stejně tak se na té debatě ale reflektovalo a opravdu bylo super, že tam byl docela jako pestrý výběr těch lidí, že fakt to tam jako padaly ty argumenty z obou stran, kdy je jako dost pochopitelný vlastně, v čem je problém jako na straně toho státu nebo těch úředníků, že vlastně oni prostě hodně moc narážejí na legislativní vlastně omezení, takže některé věci, které by bylo třeba dobrý nějak dělat, tak třeba ani nenutně vždycky jde dělat, aby to vlastně odpovídalo jo, těm současným standardům. A současně to, co tam třeba padalo, protože vlastně tam jsou lidi z praxe, že jo, který jako mluvili se spoustou prostě úředníků, dělali nějaký projekty třeba s nima, ať už to byl třeba ten Bláha, tak a myslím, že to byl zrovna on, kdo to tam říkal, že vlastně jako častý jako problém těch úředníků je, že oni se vlastně bojí změny, že vlastně nejde ani o to, že by to nutně třeba neuměli nebo nedokázali dělat jinak, ale prostě nemají odvahu to zkusit jinak. Mm-hmm. Oni třeba potřebují mít ten pozitivní příklad a samozřejmě jako do tohohle toho jejich chování, ale samozřejmě může jako částečně promlouvat i mimo jiné to, že třeba oni vědí, že musí dodržovat nějaký zákon a když si nejsou jistý, jestli by ten zákon dodrželi, no tak samozřejmě je jasný, že oni si kryjou záda a neskoušej to jinak, jo. Snad jsem to řekl srozumitelně. Jo. A myslím, že víc asi nemá jako úplně cenu jako do toho tady zabíhat. Ale samozřejmě jako velký problémy jsou potom i nějaká ta netransparentnost a to, o čem jsi mluvil. Hodně se samozřejmě hází, to tak jako myslím obecně v různých debatách se prostě hází na vlastně jako hlavní problém to, že prostě nejsou peníze na kvalitní lidi, což může být samozřejmě, pravděpodobně je část toho problému, protože prostě, když seš ajťák, tak v soukromé sféře si dokážeš vydělat jako nesrovnatelně víc prostě třeba, než když děláš jako pro stát něco, že jo, nebo to platí obecně asi v podstatě. Ale a zmiňovali tam, nebo bavili se tam i o tom jako e-shopu, nebo o tom, co se vytvořilo na tom hackathonu? Ne, právě, že ta debata byla hodně směřovaná tímhle s tím obecnějším směrem, aby se v podstatě, jako víš co, šlo o to dostat se do nějakého bodu, kdyby se nastínil nějaký plán vlastně, jak by se ta situace dala změnit, aby v podstatě, když to tak jako řeknu vlastními slovy, aby se už neopakoval, nebo znovu nikdy nestal tenhle ten e-shop, jo? Tenhle ten fail. Mm-hmm. Mě tak totiž napadlo, když jsi říkal, že tam byli ti lidi, kteří byli i na tom hackathonu a že tam byla nějaká právnička, jestli se třeba tam mluvilo i o tom, co oni vytvořili, jaký by to bylo z hlediska práva, jestli stát by tohle mohl využít, nějaký kód, který vytvořil někdo, tak jo, tam vlastně jakákoliv státní zakázka, tak tam to prostě všechno je smluvně nějak podložený a nejde podle mě jenom takhle si vzít práci nějakých dobrovolníků a na všechno tam musí být nějaký papír, jo, že to je v tomhle ohledu docela složitý. A vidíme i z minulých nějakých státních nebo veřejných zakázek, že ta práva jsou hodně zamotaná, vlastně to bylo asi loni nebo kdy, takže snad po 30 letech Česko vyvázne z takového z té pasti IBM, která tam vysela nad tím daňovým systémem, nebo daňovým informačním systémem, kde prostě IBM vytvořilo nějaký systém pro ně, ale nechalo si ty práva k tomu, nebo ty autorský práva a nikdo jiný to nesměl upravovat, což bylo jako taky svinárna a právě jo, i tohle jo. Je věc, ve které jsou ty zakázky hodně prostě špatný. Ale já bych ještě na to navázal, ty zmiňuji, že tam byl Michal Bláha, to je taková hodně jako zajímavá, nechci říct figurka, to zní potom tak jako pejorativně, ale zajímavý člověk, v minulosti vlastně založil Atlas, velký portál, důležitý portál. Atlas.cz, ano. ne, mapový atlas. A dneska se věnuje jako hlídání státu, že jo? On má vlastně ten přímo to něho, hlídač tak se jmenuje státu. Hlídač, Hlídač státu, ale měl takový jako několik podwebů, nakonec se to stoučilo, tam byl hlídač, hlídač registru a prostě snaží se v těch veřejných informacích prostě vyhledávat data, dávat to do nějakých souvislostí automatizovaně, takže tam se můžete rozvědět prostě jak, s čím je nějaký politik svázaný, kdo dělá nějaký zakázky a prostě je tam spousta hromad, jako spousta statistik, který prostě na to neexistuje žádný jako oficiální nástroj státní, ale on tady tohle se snaží prostě dělat s webpomocí, s nějakým týmem. A on je člověk, který ho v minulosti si právě i vytipoval sám Andrej Babiš, že mu měl dělat nějakýho poradce v IT, IT. Ale vydržel na té pozici fakt jenom chvíli, jo. Což je zase velká škoda, že i prostě mít tam takovýho člověka, který byl ochotný pomoct, který do toho šel a pak se ho prostě zbavit prostě nějakýho ňoumy. No, hele, to je... Já to teď zase spíš jako moje interpretace, úplně nevím, neznám pozadí, že jo, jako nebyl jsem u toho, jestli to zase prostě není o tom, že děláš prostě práci, která je smysluplná a ve chvíli, kdy vidíš, jako že narazíš hlavou do zdi a nemáš možnost tu situaci změnit, tak na tu práci prostě kašleš, jo, a nechceš ji dělat. Nebo třeba zkusíš se tomu problému postavit, ale jako z úplně jiného úhlu, no. Tak. Jo, ale to právě byl jako člověk na svém místě, který prostě má obrovský profesní zkušenosti a který ví, jak tady s těmi informačními systémy zacházet a jaká je nějaká jako jejich tržní cena, protože jako do tohohle dělal a prostě takovýho člověka prostě pustit pryč je velká škoda. To samé vlastně ministerstvo průmyslu a obchodu, tak tam mělo jako zase nějakou dobu jako náměstka Ondřeje Malýho, což je bývalý novinář, který ale potom byl v radě Českého telekomunikačního úřadu a taky prostě člověk s širokým rozhledem, který, že to řeknu jednodušeně, prostě tomu IT rozuměl, jo, ale taky tam prostě na té pozici nevydržel dlouho, prostě nahradil ho jinačí člověk a zase prostě přicházet o tady tyhle lidi, kteří můžou pomoci v těchto oblastech týkající se IT, je velká škoda. No, to jako o tom žádná. No, každopádně ještě bych možná, než tu debatu ukončíme, protože myslím, že už bychom ji měli nasměrovat ke konci, tak bych jenom ještě mohl doplnit vlastně něco, co jako tam zaznělo nově, nebo co o čem myslím, že se jako předtím nevědělo. Jednak ten pan Dzurilla, vlastně ten zmocněnec, říkal, že má vzniknout jakýsi centralizovaný úřad, který by pomáhal vlastně ministerstvům nebo úřadům právě s tím vypisováním IT zakázek nebo zřízením těch projektů, což by mohlo být docela fajn asi. No a ještě jsem vlastně nezmiňoval... Ale musí tam být ti lidi, kteří tomu rozumí, že jo? Nesmí tam být ti konzervativní úředníci, kteří prostě jako nemají rádi ty změny a ti, co už jako o těch zakázkách rozhodují dneska, jako takový lidi tam nesmějí. Musí tam být ti draví, ti, co mají zkušenosti z toho komerčního sektoru. Podle. Určitě. Snad doufejme, že po těch debatách prostě tam bude otevřenost k tomu tam ty správný lidi dostat. No. Tak jo, ještě chceš k tomu teda něco dodat? Jo, já jsem vlastně akorát možná ještě mohl doplnit jednu věc. Vlastně jsme se tady bavili o těch metodikách řízení, bavili jsme se tady o waterfallu a o agilním řízení a jenom jsem chtěl říct, protože je to trošku jako vtipný, to byl takový vtipný moment, kdy vlastně se řešilo, jakože ty metodiky, že jakože nějak fungujou, že je to dokázaný, vlastně Jakub Nešetřil vlastně přinesl takovou jako příručku za Česko Digital, která nevím, má to 40-50 stránek, tak je to doslova jako návod vlastně pro ty úřady, jak vlastně řídit ty IT projekty. Věnuje se to prostě tomu, jak já nevím, to zanalyzovat, jak to zadat, jak to potom řídit a provozovat. A vlastně mluvilo se tam o tom, že existuje i podobná příručka, taky přeložená do češtiny, která vznikla, nevím, myslím, v Británii, myslím, že, snad nekecám. A vlastně jako to obsah těch příruček se tam řešilo, že vlastně jako dost stejný v zásadě, že jako ty metodiky opravdu fungujou a že to jako není, že by si to někdo jako vytáhnul ze zadku, jo? Že prostě to agilní řízení má opravdu něco do sebe a Nešetřil vlastně to tam jako komentoval slovy, že to je něco jako přírodní zákony, jo? Že prostě to takhle jako funguje, jo. Jako, jakkoliv to bylo vtipný, zasmáli jsme se tomu, já jako bych nerad označoval něco jako přírodní zákony, samozřejmě bylo to řečený v nadsázce, větší či menší, ale ale jako pointa je, že prostě existují nějaká data, která říkají, že vlastně tohle funguje, tak asi by se to tak třeba mohlo dělat. No. A to je asi všechno. Já myslím, že to řízení přece jenom řízení projektů, byť to jsou IT projekty, že už jako je hodně v podstatě jako mimo tady náš nějaký ten hledáček CNews. Ale na druhou stranu jsem měl osobně pocit, že jako je dobrý se tomu tématu věnovat, protože prostě furt je to IT a my potom jako v tom státě žijeme, že jo? A my ty digitální služby nemáme a strašně bychom je chtěli, že jo? A to už jako je věc i CNews v podstatě, tematicky. Jo. Takže takhle. Hlavně tady, to je taky jeden z problémů, ale tím už to fakt uzavřu, že tady pořád se snažíme vynalézat kolo, ale že nehledáme ty inspirace, nebo to prostě z toho zahraničí, kde už to funguje. Ať se podíváme prostě na Estonsko a tady tyhle země, které jsou prostě těmi digitálními lídry, kde ten e-government funguje, ale tady pořád se snažíme jako prostě prošlapávat ty uličky jako znova, ale... No a tohle to je přesně ono, jako naprosto mi mluvíš z duše, jo. Když teda odběhnu od toho řízení, tak já vlastně jsem shodou okolností, nevím, někdy před pár dny to bylo, tak jsem viděl video na TED, to je taková ta série těch přednášek, tak asi 10 nebo 15 minut tam měla přednášku nějaká paní právě z Estonska, jak si myslím z té vlády, nebo ne z vlády, ale z těch úřadů a prostě mluvila tam o tom, jak to tam funguje a prostě pro mě to bylo jako fakt sci-fi, že jo. Jo, jakože tam skoro všechno vyřídíš prostě online, jakože je to jednoduchý, že skoro nemusíš chodit na úřady, jak to tam všechno funguje a jak oni pracují vlastně s tím, že prostě hold lidi mají nějaký potřeby, tak se to snaží všechno zjednodušit, jak ona tam popisovala, že se těší na daňový přiznání, protože prostě ona si vezme do ruky mobil a v podstatě vyplní pár stránek formuláře nebo jo, pár obrazovek formuláře, kde už jsou předvyplněný data, že to je hrozně jednoduchý, jo. Já když jdu dělat daňový přiznání, což nás všechny teď zase za chvíli čeká, tak prostě já z toho mám jako děs a hrůzu, jo, když vidím ten formulář, prostě čtyřstránkový, hnusnej. No. A tohle přesně to, co jsi říkal, jako proč vynalézáme znovu kolo, proč se nepodíváme třeba na to Estonsko, kde to jako z větší části bezvadně funguje. Proč se nemůžeme inspirovat? Já tohle prostě, to je to, čemu vlastně nerozumím, jo. Ale to je hold asi prostě to je konzervativita v podstatě těch lidí, co jsou ve vedení asi, no. Oni sami to prostě nejsou ajťáci, Andrej Babiš není ajťák, že jo, průměrný politik asi typicky není ajťák. Je to trochu jiný třeba teď u těch Pirátů, že jo, který hodně vznikli v tom IT. Tak oni mají hodně návrhů, který se týkají informačních systémů, takže to je jako minimálně jedno pozitivum, který oni do té sněmovny přinesli. Můžeme prostě jejich politice jako vytýkat spoustu věcí, ale právě si myslím, že oni tam mají dost těch lidí zkušených právě v tom, nebo vůbec ta strana zpočátku byla dost formovaná právě z těch různých ajťáků a geeků a takových lidí, kteří do toho mají trochu vhled. Jo, je to tak. No tak doufejme, že prostě těch jako lidí, kteří jsou IT pozitivní, aspoň trošičku do toho vidějí, bude v politice víc, aby se jim dařilo jako prosazovat smysluplné věci, protože digitalizace v Česku je fakt jako tristní. No a tímto bychom mohli se dostat k tomu druhému tématu, který asi už trochu odfláknem. Já bych ještě řekl k těm daním, že já už jako daně spoustu let podávám elektronicky, takže jako v tomhle problém není. Je to pořád, ale je tam... Není složitý to podat elektronicky, ale spíš složitý jsou pořád ty formuláře. Prostě, čtyřstránkový formulář úplně nesmysl. Nejde o to, že to není elektronicky, ale že to je prostě hrozně komplikovaný a prostě člověk na tom, aby měl jako vysokou školu, aby to vyplnil všechno. No dejte, já si vždycky musím jako najímat pomoc, že jo? Nebo vždycky musím někomu říct, ať mi s tím pomůže, protože já tomu nerozumím. I ten jazyk, jo, který je tam používaný, že to nezní jako čeština, proč to prostě nepřeloží do češtiny ten formulář? A ten formulář by klidně mohl mít jednu stránku v podstatě, dvě maximálně. No. A tak to se týká i zákonu, jo, protože tady tyhle jako... věci prostě musí být podchyceny jako neprůstřelné a proto to je psaný prostě takovým hrozným jako advokátským jazykem. A dobrý, tak víš co, jako pochopím zákony, protože ty zákony potom vykládají soudy, jako OK, to je... Ale jako ten formulář, který opravdu bude vyplňovat i ten průměrný prostě Čech, jako já třeba, jo, tak... To je služba lidem, to by mělo být napsaný a udělaný lidsky prostě a není. Ale zároveň tohle dává práci, že jo, nějakým daňovým poradcům. No ale ano, v podstatě ano, jako kdyby ten formulář byl jednoduchý, tak prostě bys nepotřeboval nutně toho poradce, pokud máš nějaký jednoduchý účetnictví. Tak není to smutný tohleto? No a tím připravíš lidi o práci, to je prostě... No tak stroje taky připravili lidi o práci, že jo? No to je taky stroj, protože dneska ty daňový formuláře, ty elektronický, tak tam je spousta jako už integrovaných kalkulaček, který jo, se to tam přepočítává, kopíruje a tak. To je právě jako ten důvod, proč to já vyplňuji elektronicky, jo, že jo. To tam i hlídá nějakou konzistenci těch údajů, jo, a tak, jasně. Ale už pojďme od toho pryč. Pojďme k tomu Avastu, který teďka žehlil velký průšvih. Vyšlo najevo, ale už jako dávno, ale teď se to zase nějak zveřejnilo, že jedna z jeho dceřiných společností tak prodávala data, docela citlivá data, různým klientům, mezi kterými byl, myslím, že i Google, Microsoft a další takový větší ryby, a ty o tom víš víc, ty jsi o tom psal a máš tam dohledaný i ten širší kontext, čeho všeho se to týká, kdo do toho byl zapojený a co všechno se kolem toho vlastně dělo. Tak já se to pokusím už nenatahovat, jednak protože už jsme natočili dost jako materiálu pro tento podcast a určitě nechcete nás poslouchat 3 hodiny v kuse. Ale zase rozhodně přečtěte si ten článek, kde zmíní všechno, teď to bude rychlovka. V podstatě jde o to, že, a to bylo vlastně loni v prosinci, to vlastně byla první část té problematiky otevřená, nebo té diskuze, kdy se zjistilo, že nějaký ty doplňky Avastu, který se instalují do prohlížečů, byly celkem vlastně 4, u kterých se tohleto zjistilo, tak že jo, oni typicky tě mají chránit, to znamená, že třeba když ty hledáš v Google, nebo přes Google, tak prostě ty doplňky ti tam třeba jako přidají nějakou prostě značku, jakože ano, toto je důvěryhodný odkaz, ne, toto je jako známá prostě webová stránka, která distribuuje malware, jo, tak něco prostě třeba na tenhle způsob, ale těch doplňků bylo víc a ukázalo se, že prostě ty doplňky dost jako detailně sledujou v podstatě, a to je vlastně jako ten průser, že sledujou jako to, co ty děláš na tom webu, kam chodíš, jak se tam chováš, a dost jako detailní data prostě předávali vlastně někam dál a zjistilo se, že ta data potom od Avastu získává jeho dceřinka, která se jmenuje Jumpshot, a ta zase poskytuje prostě nějaký služby, jako ty firmy, které vlastně si jmenoval, oni to nejsou nutně klienti, některé ty firmy vlastně i řekly, jo, že jako nemají žádný vztah momentálně aspoň s tím Jumpshotem, a některý to třeba nekomentovali, ale prostě ty firmy si můžou jako najmout Jumpshot prostě proto, aby jim pomohlo zlepšit prodej, zlepšit výkon něčeho právě na základě těch dat. A no a tak to je vlastně jako ten základní jako problém, že? Protože ty, když si jako nainstaluješ nějaký antivirový produkt, tak z logiky věci očekáváš, že ten produkt bude chránit tebe. A vzhledem k tomu, že, a to není jenom Avast, to je spousta prostě produktů podobných, že nabízejí speciální moduly nebo specializované moduly prostě na ochranu soukromí, na mazání nějakých prostě stop, že jo, z počítačů a takovýhle věci. A pak prostě zjistíš, že ten antivirus vlastně schromažďuje data, který reálně nepotřebuje ke svýmu fungování. No tak až je potom je někde posílá a prostě vznikají z toho nějaký něco, tak to je jako myslím si dost jako fatální přehmat. To je jako v podstatě ty doplňky se chovaly jako spyware svým způsobem. A vás se v podstatě chová trošku jako spyware, jo, v tomhle kontextu. Ony ty údaje tam byly nějak anonymizovaný, že jo, ale asi při tom množství, čeho tam bylo, tak asi by šlo vytvořit nějaký konkrétní profily uživatelů možná. Ano, ano, ano. Ono vlastně, ano, teď se vlastně řešilo, že Avast, a nejenom jako ty doplňky, protože ty doplňky jednak firmy jako Mozilla zlikvidovali a odstranili ze svých katalogů, když vyšlo najevo, co všechno sbírají. A takže to tam jako se to jako zmírnilo, ale právě teďka vyšlo před pár dny najevo, že jako ten Avast pořád může o tobě sbírat spoustu věcí a vlastně i tu historii prohlížení, ale pořád jako ta data se přeprodávají nebo předávají tomu Jumpshotu. Tohle vyšlo vlastně ze společného šetření magazínu PC Mac a Motherboard. To jenom dáváme jim ten kredit, protože oni mluvili se spoustou lidí, jo, viděli nějakou interní dokumentaci a tak, takže jako měli to prostě podložený ten svůj článek docela dost dobře. No a tady se prostě potvrdilo, že opravdu jako Avast sbíral nějaký data, který nepotřeboval. Opravdu se potvrdilo, že prodával tomu Jumpshotu a že to je jako velký problém. A to se týkalo Avastu toho bezplatného, nebo i nějakých těch placených verzí? No, vlastně ono to tam není úplně reflektovaný, nebo třeba já jsem se na tohleto ptal Avastu, zastoupení Avastu, to jsem se úplně od nich nedozvěděl, ale podle všeho šlo o bezplatnou verzi toho Avastu, no. Kdy vlastně ona se jako dřív vůbec prostě neptala, jestli může nějaký data o tobě sbírat. Oni před pár měsíci zavedli jako novinku a v tuhle chvíli, po té, co ta kauza vypukla, tak vlastně jako začali se prostě dotazovat, jo, těch lidí, jestli hele, můžeme sbírat data. Pořád v tom jako moc dobře nevysvětlují, v tom vyskakovacím okně nevysvětlují moc dobře, jako k čemu ty data můžou být použitý. Ale to už je vlastně jedno, protože kvůli tomu, co řeknu za chvíli. Jo, ale tak dobře, začali se jakoby aspoň ptát, ale vlastně úplně největší fail, když ta data sbírají a nezeptají se tě, to je jako vlastně asi celý to meritum věci. A zároveň ta druhá hrozně důležitá věc, vlastně, kterou si se ptal, nebo kterou si naznačoval, že jo, je ta možnost deanonymizace těch dat, která právě zase jak vyplynulo z toho společného šetření těch dvou magazínů, že mluvili s nějakýma odborníkama, odkazovali se na nějaký studie a vyplývá z toho, že prostě ano, ta data je možný deanonymizovat. A to zejména vlastně v situaci, kdy se jako dostaneš ještě k jiným datům a dokážeš ta data propojit. Jo. Co se ti může povíst, protože vlastně ta data, která sbíral Avast, tak byla jako hrozně detailní. Jo. Že tam nejenom, že oni viděli, že ty jsi šel tady na web a kliknul s někam, ale oni tam měli i na milisekundy přesně prostě, kdy jsi tu akci udělal. Což je jako fakt docela masakr. No a samozřejmě takový data už se potom dají propojit, jo. Ty už si potom jako seš schopný zjistit, aha, tak tady byl tenhle ten člověk, jo. Navíc to ještě celý bylo spojený vlastně s ID instalace toho Avastu a to ID je neměný, jo, v podstatě, jo. Pokud ten antivirus nepřeinstaluješ nebo nepřeinstaluješ Windows, tak prostě tam máš furt to ID. Takže jako rozhodně tady panuje oprávněná obava o to, že ta data mohla být deanonymizována, no. Takže ten argument, kterým samozřejmě ten Avast se do dneška jako brání, hele jo, jako my jsme sbírali data, to jako oni přiznali, ale prostě to bylo jako anonymizovaný, jo, a sypeme si popel na hlavu. No a vlastně výsledek je ten, že oni původně vlastně reagovali tím, že jako jasně my už teď jako ptáme si lidí, jestli můžeme sbírat data a tak vůbec a ty doplňky jsme napravili a odkazují se na všechno možný, jak strašně dodržují GDPR, jako kdyby po celém světě, jo, jak se řídí těma standardama a já nevím co všechno, ale asi to nestačilo, protože 30. ledna přišla tiskovka, že ten jump shot úplně zavírají a s tou praktikou toho sbírání dat, který potom využívají vlastně k něčemu, k nějakému dalšímu biznisu, takže s tímhletím prostě končí. Což si osobně myslím, že je asi to nejlepší a vlastně dost jako nutná věc, kterou prostě měli udělat a je dobře, že ji udělali, protože jako vem si, ty jsi prostě bezpečnostní firma, pak se zjistí, že tvůj antivirus je de facto spyware, tak trochu se chová jako spyware, rozhodně tam byly použitý naprosto neférové praktiky. Jako jak chceš obnovit důvěru v takovouhle firmu, protože ruku na srdce, použil by ty dneska antivirus prostě od Avastu nějaký, což samozřejmě by the way může být samozřejmě ještě AVGčko, že jo, protože oni koupili AVGčko. Jo, no ne, já antiviry jako zvláštní už nepoužívám, pokud jsem na Windows, tak tam mám jenom ten Defender jejich a tam taky vím, že prostě Microsoftu předávám spoustu dat, spoustu telemetrie, ale vím, že to je prostě ty jedné firmy a tak jako úplně to tak neřeším. No jako jasně, jo, je určitě potřeba jako rozlišovat jako mezi opravdu jako šmírováním a tou telemetrií. Tam prostě existuje nějaká hranice, jsou to dvě rozdílné věci, jo. To, co dělal Avast, je prostě nebo bylo opravdu už jako šmírování, no. Jako samozřejmě i Avast může potřebovat k něčemu telemetrii. Ve chvíli, kdy třeba oni tě chtějí chránit před těma podvodnýma webama nebo nebezpečnýma webama, tak jako pořád je obhajitelný, že třeba oni řeknou, aha, my tady pozbíráme třeba záznamy prostě o tom, na jaký stránky chodíte, ale za první tým to musíš dovolit. Oni ti musí vysvětlit, jak s těma datama zacházejí, jak to sbírají a nesmějí asi že úplně jako to sbírat do takových detailů, který nepotřebují. No. A tak Microsoft něco takového taky bude mít, že on tam má tu technologii Smart Screen, nebo jak se to jmenuje, která taky tě má nějak v těch jeho prohlížečích, myslím, chránit před těmi spyverovými weby, nebo jo. Těmi weby, který šíří prostě nějaký jako škodlivý kód. Jasně. A mě každopádně na celý týhle kauze nešokuje ani to, že jsou prostě firmy, které jako sbírají data a snaží se všechno zpeněžit a zjistí to tebe všechno možný, to prostě jsme věděli. Je teda smutný, že to dělá bezpečnostní společnost, který to hrozně jako poškodí renomé, ale jde o to, že ty firmy tohle prostě zase dělají jako netransparentně. Jo, že ti nedají vědět, co všechno sbírají, k čemu to využijou, jestli ty se toho můžeš nějak jako zbavit, jestli to můžeš nějak zakázat. Jo, to prostě to celý to neprůhledný pozadí je podle mě horší než to, že taková praktika tady je, protože to tady je u spoustu prostě jináčích produktů a buď se na to nepřišlo, nebo se to neřeší, nebo to o tom prostě víme, ale fakt mi spíš vadí ta neprůhlednost na tom celým. Jo, jako mě ve výsledku asi taky, jo, ta průhlednost připadá jako vlastně nejzásadnější problém celého tohohle toho, ale zároveň bych jako chtěl říct, že prostě antivirus by se vůbec jako neměl v žádném případě používat za mě teda aspoň takovýmhle způsobem, jo. Protože každý vlastně bezplatný produkt, který máš, což může být i ten antivirus, je už svým způsobem podezřelý, že jo? Pokud to ještě takový velký produkt. Protože on musí být prostě placený z něčeho a to něco většinou je prostě nějaký prodej tvých dat nebo nějaká prostě monetizace tvých jako informací o tobě, aby se prostě dala líp cílit reklama a podobné věci. Což prostě dělá, že jo? Dělá to Google, dělá to Facebook, dělá to i Microsoft nějakým způsobem. Prostě dělají to všichni, kteří ti nabízí ty bezplatné. Dělají to všichni, ale vyloženě postavený jsou na tom právě třeba ten Facebook a Google, který si zmiňoval. To jsou jako úplně nejzářnější příklady vlastně tohohle toho. Ale já myslím, že přesně tady se ukázalo, že bezplatný antivirus je v podstatě jako nesmysl. Ono jako dobře, jsou jako programy, které můžeš mít jako open source s tím, že občas jako tam někdo do toho kódu přispěje po práci, jako že si dá 2 hodinky a něco vyvíjí. Ale antivirus je jako masivní věc. Ty potřebuješ strašnou spoustu lidí a nejenom jako vývoj. Ale ty musíš mít spoustu bezpečnostních expertů, který vlastně musí neustále jako monitorovat, co se děje, že jo? Ten antivirus se musí vyvíjet s tím, jak se vyvíjejí ty hrozby. A pokud jako si někdo myslí, že takovou spoustu, navíc jako opravdu odborníků, expertů, lze jako mít jako zdarma, jo, na zavolání, jako tak opravdu nelze, jo. Prostě to jsou draze placený lidi a ten antivirus zdarma prostě nemůže fungovat. A hlavně antivirus je jeden z těch softwarů, který má jako přístup hluboko do systému. To je potom zase další věc, no a to už myslím jsme rozebírali, tam už bych snad jako ani nezabíhal, no to zase byla samostatná debata, ale je to jeden z důvodů, proč já už třeba jsem se jako rozhodl před pár lety, že už ty antiviry třetích stran asi nebudu taky instalovat, že prostě ve Windows nechám ten Defender a jako nazdar. Ale jinak nevím, já co bych k tomu jako řekl, no, dost mě to jako mrzí, docela mě to zaskočilo, protože od bezpečnostní firmy bych takovýhle chování fakt nečekal a jako třeba zrovna Avast jako kdysi já jsem ho používal, jo, dokonce i několik let jsem si jako tam platil tu placenou verzi, protože ta bezplatná se nemohla používat komerčně, že jo, tak to jsem pak si platil a jako jinak jsem s tím antivirem měl vždycky docela jako dobrý vztah, ale tohleto mě mrzí, no, od nich. A já zase jako na všem vidím, nebo snažím se hledat to dobrý. Zase tahle kauza může přispět k tomu, že se změní i ty ostatní firmy. Za prvý teda doufám, že nezůstane jenom u toho, že Avast prostě sklopí uši a prostě zavře tu dceřinku, která tady tohle dělala, ale že třeba se na to zaměří i ty úřady a prostě zjistí, jestli nedošlo k porušení nějakých zákonů, GDPR a podobně. A mohli by tohle prostě pokutovat, což by zase vyslalo vzkaz k těm konkurentům nebo k těm firmám, které dělají to též, protože známe. Prostě snad každý nějaký ten antivirus nebo bezpečnostní řešení, že dneska už to není jenom antivirus, tak mají ty doplňky pro prohlížeče, kde taky se snaží sondovat asi, co všechno děláš, nebo minimálně tam prostě mají ty práva a jako věřím, že Avast v tomhle není sám a že jako i další společnosti, nebudu teďka jmenovat, abych je jako neočerňoval, když ještě k ničemu nedošlo, ale jako věřím, že i ostatní dělají něco podobného. Jako, nebo vůbec by mě to nepřekvapilo, tak? Jo, to máš pravdu, no, že to teď bude asi pod větším drobnohledem a že to je vlastně jedině dobře, že? Ale stejně mě mrzí, že se to stalo. I z toho nějakého patriotického hlediska je škoda, že to zrovna připadlo na českou firmu, takový jako Černý Petr v tomhle, ale Avast je velká firma a mezi těmi bezplatnými antiviry, že jo, pořád je myslím největší, navíc když teďka ještě se to spojí s tím AVGčkem, tak jako možná, že jim to tolik neuškodí a že prostě i pro ně to bude impuls dělat ty věci líp, než dělali do teďka. Jo. Tak jo, jestli k tomu nic nemáš, tak si myslím, že bychom to už dneska mohli uzavřít. Myslím si, že jsme tady už kvákali, hlavně já teda asi dneska jako mnohem díl, než jsme chtěli. Už tak asi pojďme ne. Přestat kvákat. Takže se uslyšíme zase někdy příště, loučíme se, děkujeme za poslech. Jak to říkají ty youtubeři, dejte nám like a klikněte tady na odebírat. Jo. Čau.